第三段 Gimel Vatomarna neviot el ovadia hanavi Hine avanim Kachna even Vesim ota tachat haetz Vaikach ovadia even Vayasem ota tachat haetz Vateshavna הנביאות על האבן.